أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. محترم müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bizi nereye oturtacak, elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek? İnşallah bu haftadan itibaren 99 ayetlik bir sureye misafir olduk. Sure adını 88. ayeti kerimesinde geçen Hicr kelimesinden almıştır. Hicr, Medine ile Şam arasında Semud kavminin, Salih Aleyhisselam'ın toplumunun yaşadığı kayalık bir bölgenin adıdır. Bu surede Semud kavminin helaki gündeme getirildiği için sureye bu isim verilmiştir. Surede özetle Peygamber Aleyhisselam'ın davasını bitirmek isteyen, Peygamber Aleyhisselam'ın davetinin önünü kesmek isteyen Mekke müşrikleri uyarılmakta. Onların zulümleri, işkenceleri altında bunalmış olan, başta Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmak üzere bir avuç Müslüman da desteklenmekte, onlara moral verilmektedir. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz pek çok bilgiyi bize ulaştıran bir sure ile karşı karşıyayız. İnşallah bu kısa mukaddimeden sonra surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Rabbimiz sureye Huruf-u Mukatta ayetiyle başlar. Elif, Lam, Ra. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu sözler Allah sözüdür. Sakın ha içinizden birinin sözü gibi algılamayın. Allah konuşuyor olarak dinleyin. İman etmek üzere dinleyin. Yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye sure başında Rabbimiz böyle bir dikkat çekmede bulunuyor. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Bunlar, bu ayetler kitabın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Rabbimiz bazen kitap der, bazen Kur'an der, bazen ikisini birlikte söyler. Tilke ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Bu ayetler kitabın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Veya bunun bir ikinci manası, bunlar önceki kitapların ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Önceki kitaplarda da bu ayetler vardı. İkinci anlayış böyle. Bunlar, bu ayetler Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un ve de Kur'an-ı Mubin'in ayetleridir. Önceki kitaplar da aynı kaynaktan geldiği için, önceki kitaplar da Allah'tan geldiği için Bu ve benzeri ayetler önceki kitaplarda da vardı. Kur'an müheymindir. Kur'an kriterdir. Kur'an bilir kişidir. Kur'an'da olup da diğer kitaplarda olmayanlar sonradan o kitaplardan sildikleri, tahrif ettikleridir. Kur'an'da olup da öteki kitaplarda da mevcut olan ayetler silemedikleri, tahrif edemedikleri, değiştiremedikleri ayetlerdir. Diğer kitaplarda olup da Kur'an'da olmayanlar ise sonradan Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a yazdıkları, kendi elleriyle ilave ettikleridir. Dolayısıyla işte bakın bu ayeti kerimeye böyle bir mana veriyoruz. İşte bunlar kitabın, yani önceki kitapların ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Bu kitapta olup da diğer kitaplarda olmayanlar, mesela namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi, içki yasağı, zina yasağı, faiz yasağı, fuhuş yasağı, tesettür gibi ayetler, sildikleri, tahrif ettikleri, yok ettikleri ayetlerdir. Geçen hafta bir önceki surede ayeti okumuştum. İbrahim Aleyhisselam iki defa namazdan söz etmişti. Ya Rabbi, şu bölgeye yerleştirdiğim çocuklarımın namazı kılabilmeleri için fec'al ef'ideten minen nas demişti. Yeryüzü insanlığının bir kısmının kalbini bu bölgeye akıtıver, meylettiriver ya Rabbi de bu bölgede yaşayan benim zürriyetim namaz kılsınlar demişti. Geçen hafta okumayı unuttuğum bir başka duasında da bakın İbrahim Aleyhisselam yine namazdan söz ederek şöyle demişti. Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden eyle. Ya Rabbi, beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Bakın İbrahim Aleyhisselam namaz kılıyordu. İbrahim Aleyhisselam çevresindekilere namazı tavsiye ediyordu. Zürriyetine, nesline namazı vasiyet ediyordu. Biz biliyoruz ki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlere Cenab-ı Hakk'ın ilk ameli farizası namazdı. Allah'ın tüm elçilere ilk farz kıldığı şey namazdı. Çünkü namaz Allah'la iletişimdir. Namaz Allah'la diyalogdur. Namaz Allah'a tekbir vermedir. Namaz Allah'tan hayatın programını almadır. Namaz müminin şahsiyetidir. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Namaz müminin imanının dışa yansıyan bölümüdür. Onun için Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar her bir peygambere ve o peygamberin toplumuna ilk defa Rabbimiz namazı emretmişti. Bakın büyük ata İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi, beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle diye dua ediyor. Musa Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurur ki: "Ve evhayna ila Musa ve Harun en tebevva'a li kavmikuma buyutan ve ec'alu buyutakum kıbleten ve akimus salate ve beşşiril müminin." Biz Musa ve kardeşi Harun'a vahyettik. Peki ne vahyetmiş Rabbimiz? En tebevve'a li kavmikuma bi Mısra buyuten. Mısır'da kavminiz için evler edinin. Evler inşa edin. Ve cealu buyutekum kıbleten. Evlerinizi de kıble haline getirin. Ve akimus salate. Namazı ikame edin. Ve beşşiril müminin. Eğer böyle yaparsanız ey Musa, ey Harun, Müslümanlara müjdele, benim zaferim, benim yardımım, benim desteğim yakındır. Ne anladık bu ayetten? Firavun'un zulmü altında bile Musa ve Harun aleyhisselamlara Allah namazı emrediyor. Firavun'un haberi olmadan Musa ve Harun aleyhisselamlar İsrail oğullarıyla birlikte mescitler inşa edecekler, evler inşa edecekler. orada namazlarını kendileri ikame edecekler ve çocuklarını Firavun'un eğitim sistemine teslim etmeyecekler. Firavun'dan habersiz evler kurup çocuklarını bizzat kendileri İslam'a göre, Allah'ın istediğine göre eğiteceklerdi. Ne anladık bu ayetten? Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam namaz kılıyordu, toplumuna namazı emrediyordu. Bir de İsa aleyhisselamdan örnek vereyim. Bakın Meryem suresinin 30 ve 33. ayetlerinde Rabbimiz İsa aleyhisselamın diliyle şunları söylüyor. İsa aleyhisselam diyor ki, Kale inni a'budullah, ben Abdullah'ım, ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe, Allah bana kitap verdi. Ve cealeni nebiyyen, Allah beni nebi yaptı, elçi yaptı. Ve cealeni mübareken eynema kuntü, nerede olursam olayım Allah beni mübarek kıldı. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya, ve hayatta olduğum sürece Rabbim bana namazı ve zekatı vasiyet etti, namazı ve zekatı farz kıldı. Kim söylüyor bunu? İsa aleyhisselam. Bakın, her bir peygamberin hayatında namaz var. Şimdi biz Musa'nın yolundayız. Biz Musa aleyhisselamın izindeyiz. Biz Tevrat'a iman etmişiz. Biz Musa aleyhisselama iman etmişiz diyen şu andaki Yahudilerin hayatında nerede namaz? Ya da biz İsa aleyhisselama iman etmişiz. Biz İsa aleyhisselamın yolundayız. Bizim kitabımız İncil'dir diyen şu andaki Hristiyanların hayatında nerede namaz? Hani nerede namaz? Ne yapmışlar namazı? Bakın yine Kur'an'ın başka bir ayeti kerimesi, yine Meryem suresinin 59. ayeti kerimesi de onu şöylece ortaya koyuyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, onlardan sonra öyle cıvık bir nesil geldi ki, öyle adi bir nesil geldi ki, اَضَاعُ السَّلَاةَ, onlar namazı kaybettiler, namazı zayi ettiler. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, şehvetlerine tabi oldular. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ, çok yakında onlar cehennemin gayyasına yuvarlanacaklar. Kim bu anlatılanlar? İşte Yahudi ve Hristiyanlar. Büyük ata İbrahim aleyhisselam namazdan söz ediyor. Biz İbrahim aleyhisselamın yolundayız diyen Yahudi ve Hristiyanlar, biz Musa aleyhisselamın yolundayız diyen Yahudiler, biz İsa aleyhisselamın yolundayız diyen Hristiyanlar şu anda namazı kılmıyorlar. Demek ki bu ayetler, Allah'ın bu güzel ayetleri önceki kitaplarda da varmış. İşte Allah öyle diyor. Tilke ayatul kitabi, işte bu ayetler önceki kitapların ve Kur'anin mubin, bir de mübin olan, apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. Rubbema yevaddullezine keferu levkanu muslimin, kafirler defalarca keşke biz de Müslüman olsaydık diyecekler. Bunu arzu edecekler, bunu temenni edecekler. Pek çok kereler kafirler, keşke biz de Müslüman olsaydık, keşke biz de Allah'ın teslimiyet dinine sahip çıksaydık diyeceklermiş. Pek çok kereler. Bir kere ölürken bir söyleyecek bunu her bir kafir, geberirken azap melekleri kafirlerin canlarını almaya geldiğinde gözlerinin önündeki perde kaldırılmış, melekleri bizzat görmüşler, Allah'ın ayetlerini müşahede etmişler. İşte kafirler geberip giderken biz Müslüman olduk, biz teslim olduk. Ya Rabbi biz de Müslüman olduk diyeceklermiş, ama geçmiş olsun, geçmişler olsun. Öyle zorunlu bir ortamda bir kişinin iman iddiası zerre kadar ona bir fayda sağlamayacaktır. Kafirlerin piri sayılan, küfrün üstadı sayılan Firavun da Kızıldeniz'de boğulup giderken Allah'ın ayetlerini gördükten sonra bakın o da şöyle diyordu. Kale amentu ennehu la ilahe illellezi amenet benu İsrail ve ene minel muslimin. Firavun geberip giderken dedi ki Ben inandım ki İsrailoğullarının Allah'ından başka ilah yoktur. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın inandığı ilahtan başka ilah yoktur. Ve ene minel muslimin, ben Müslümanlardanım dedi. Ben Müslüman oldum dedi. Peki onun son deminde gerçekleştirdiği bu iman iddiası karşısında Allah ne dedi? Allah da dedi ki al ane, şimdi mi ey hain? Vakat asayte kablu ve kunte minel mufsidin. Halbuki önceden sen bize isyan içinde bir hayat yaşıyordun. Sen benim peygamberim Musa'yı öldürmenin kavgası içindeydin. Sen benim mümin kullarımın dünyalarını zindan etmiştin. Bana isyan içinde bir hayatın mahkumu olmuştun. Kendi Rablığını ilan edip benim Rablığımı diskalifiye etmiştin. Kendi yasalarını egemen kılma, hakim kılma adına benim yasalarımı diskalifiye kavgası içine girmiştin. Şimdi mi ey hain, geçmiş olsun. Bakın kafirler ölüp giderlerken Kur'an'ın beyanıyla Müslüman olmayı dileyecekler. Müslüman olsaydık keşke diyecekler. Yine İbni Abbas Efendimizin beyanıyla günahları çok olup direkt cennete gidemeyen ama imanları olduğu için de cehennemde ebedi kalmalarına engel olan günahkar Müslümanlar bir süre cehennemin 5. katında yandıktan sonra Allah'ın izniyle ve peygamberlerin de şefaatiyle cehennemden çıkarılıp cennete sevk edilince bu manzarayı gören, onlarla aynı ortamı paylaşan kafirler şöyle diyecekler: keşke biz de Müslüman olsaydık da keşke biz de şu müminlerin bu cehennemden kurtulduğu gibi biz de kurtulsaydık. Yine sahabeden bir başka zatın rivayetiyle Müslümanlar yıldırım suratıyla Sırat Köprüsü'nü geçip giderken kafirler de patır patır patır Sırat Köprüsü'nden cehenneme düşerlerken şu cümleyi söyleyeceklermiş: keşke biz de Müslüman olsaydık da biz de şu anda Sırat'ı geçenlerden olsaydık. Yine cehenneme girdikleri zaman Kur'an anlatır, şöyle diyecekler o hainler: ya Rabbi, ne olur 2 saatliğine bizi dünyaya bir daha geri çevir. Bak nasıl namaz kılacağız, bak nasıl Müslüman olacağız, bak nasıl kitabını elimizden dilimizden düşürmeyeceğiz, bak nasıl elçilerin rehberliğinde bir hayata koşacağız, kendi Rablığımızı, kendi tanrılığımızı bitirip sana nasıl kul köle olacağız, ne olur dünyaya bizi bir daha gönder ya Rabbi diye yine orada pişmanlık ortaya koyacaklar. Ama bu pişmanlıklarının onlara zerre kadar bir faydası dokunmayacak. Verhum, bırak onları ey peygamberim. Ye'kulu ve yetemettau, yesinler içsinler, bu dünyadan biraz istifade etsinler, biraz eğlensinler, kam alsınlar dünyadan, zıkkımlansınlar biraz dünyadan. Ve yulhihimul emelu, emel de onları oyalasın bakalım. Allah'tan habersiz, peygamberden habersiz, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kulluk kitabından habersiz, kulluk örneği, pratik örneğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden habersiz, gömüldükleri pislik içinde bir hayatta varsın biraz demlensinler, biraz zevklensinler bakalım. Fesevfe ya'lemun, onlar çok yakında bilecekler. Neyi bilecekler? Bu dünyanın oyun eğlence olmadığını, laf olsun diye Allah'ın bu dünyayı yaratmadığını, yani eğlence olsun diye Allah'ın bu hayatı yaratmadığını, bu hayatın manasının kulluk ve imtihan olduğunu çok yakında onlar bilecekler ve anlayacaklar. Ya da yaşadıkları kafirce bir hayatın, İslam dışı bir hayatın kendilerini nasıl bir cehenneme götürdüğünü, nasıl bir ateşe ulaştırdığını çok yakında bilecekler, anlayacaklar onlar. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, biz hiçbir kasabayı, hiçbir köyü, hiçbir ülkeyi, hiçbir kenti helak etmedik ki اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ, o köyün, o kentin, o kasabanın malum bir yazgısı, malum bir eceli, Allah'ca malum, levh-u mahfuzda yazılı bir kaderi olmasın. İşte Nuh Aleyhisselam'dan itibaren helak edilen toplumları gözünüzün önüne getirin. Allah onlar için belli bir kader tayin etmiş. Levh-i mahfuzda onlar için belli bir süre belirlemiş. O süreleri dolmadan kesinlikle Allah onları helak etmiyor. Onlara uyarıcılar göndermeden, elçiler göndermeden, kitaplar göndermeden, onların muhtaç oldukları vahyi onlara ulaştırmadan, onları bilgilendirmeden, onları uyarmadan kesinlikle Allah onları helak etmiyor. Bir süre tanımış Allah, o süre bitmeden Allah işledikleri günahlar sebebiyle bir anda onları yok etmiyor, onları helak etmiyor. Allah bu işi belli bir yasaya bağlamış. Bakın, Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselam'a şöyle soruyorlardı: ey Muhammed, madem ki bir Allah'tan söz ediyorsun, madem ki bizi hesaba çekecek bir otoriteden, bir varlıktan söz ediyorsun, madem ki ona kul olmak zorunda olduğumuzu söylüyorsun, hani Allah'ın günü kendisine isyan içinde bir hayat yaşadığımız halde şu ana kadar o Allah niye kendini bize göstermedi? Neden bizden bir hesap sormadı? Neden güneşimizi, havamızı, suyumuzu kesivermedi? Neden gök kubbeyi başımızın üstüne indirmedi? Neden helak etmedi bizi? Sen onu bizim külahımıza anlat ey Muhammed. Eğer bir Allah olsaydı, kendisine isyan içinde hayat yaşayan bizi şu ana kadar bir cezalandırır, bizden bir hesap sorardı şeklindeki ifadelerine bakın Rabbimiz çok net ve hoş bir biçimde cevap veriyor. Biz hiçbir kasaba halkını, hiçbir şehir halkını, hiçbir ülke insanını helak etmedik ki onlar için belli bir ecel, belli bir kader, belli bir süre tayin etmiş olmayalım. Ma tasbiqu min ummetin ecelaha ve ma yestahirun. Hiçbir toplum ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Kur'an'da bunu anlatan başka ayetler de var. Ne bir saat geciktirebilir ne de bir saat ileri alabilir gibi ayetler var. Demek ki o toplum süresini doldurmadıkça, Allah'ın yazgısı açığa çıkmadıkça artık o toplum adam olmayacağını, dönmeyeceğini, Allah'a kulluğa yönelmeyeceğini, tevbe etmeyeceğini açıkça ortaya koymadıkça Allah onları helak etmiyor. İşte uzun süre Nuh kavmine izin verdi, uzun süre Ad kavmine izin verdi, uzun süre Mekkelilere izin verdi. İşte şu anda takriben 100 yıldır Amerika'ya izin veriyor, Avrupa'ya izin veriyor, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyaya izin veriyor. Allah kesinlikle mühlet verir ama ihmal etmez. İşte bu gerçeği anlayın diyor Rabbimiz. وَقَالُوا dediler ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Mekke müşrikleri dediler ki ey kendisine zikir indirilen kişi, zikir Kur'an'dır, zikir vahiydir, zikir İslam'dır, zikir programdır. Bakın Mekke müşrikleri diyorlar ki Allah'ın Resulüne, ey kendisine zikir indirilen kişi, ey kendisine Kur'an indirilen, din indirilen, vahiy indirilen kişi, inneke lemecnun, muhakkak ki sen bir delisin, sen delinin tekisin. Bakın dikkat ederseniz Mekke müşrikleri hem Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmiş oluyorlar bu ifadeleriyle, hem de bir taraftan da onu reddetmeye çalışıyorlar. Ey kendisine zikir indirilen kişi, ey kendisine Kur'an indirilen kişi ifadeleriyle bir taraftan Peygamber Aleyhisselam'ın zikir sahibi, Kur'an sahibi, vahiy sahibi bir Allah elçisi olduğunu kabul ediyorlar. Diğer taraftan da reddetmeye çalışıyorlar. Bu tıpkı Firavun'un Musa Aleyhisselam'a söylediği şu söze benzer. Kale İnna rabbekumul lezî ursile ileykum lemecnun. Bakın Firavun çevresindekilere diyor ki şu size elçi olarak gönderilen var ya bu delinin tekidir. Şu sizin peygamberiniz var ya, size peygamber seçilen Musa var ya, size elçi olarak görevlendirilen Musa Aleyhisselam var ya, o delinin tekidir, Mecnun'un tekidir. İşte burada da bakın Mekke müşrikleri, ey kendisine zikir indirilen kişi, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen delisin diyorlar. Peki neden söylediler bunu? Peygamber aleyhisselama zikir gelmeden önce, vahiy gelmeden önce biliyorsunuz Allah'ın Resulü Mekke'de parmakla gösterilen bir şahsiyetti. Muhammedül Emin diyorlardı. Mekke'de kendisine güvenilecek bu kişiden başka kimse kalmadı diyorlar. En kıymetli eşyalarını, en kıymetli mücevherlerini, en kıymetli emanetlerini götürüp Peygamber Efendimizin evine bırakıyorlardı. Kimin için söylüyorlardı bunu? Bir dönem Muhammedül Emin dedikleri yeryüzünün en adil insanı, yeryüzünün en emin insanı, yeryüzünün en iyi kocası, yeryüzünün en iyi babası, yeryüzünün en iyi komşusu, yeryüzünün en iyi tüccarı, yeryüzünün en iyi insanına söylüyorlardı bunu. Dün demiyorlardı bunu. Bakın, ne zaman ki Peygamber aleyhisselama zikir indirildi, ne zaman ki Allah'ın Resulüne Kur'an inzal buyuruldu, ne zaman ki Allah'ın Resulü kendisine indirilen vahiy ile insanların hayatını sorgulamaya başladı, senin şu yanlışın var, sen şöyle yapman lazım, sen şu putçuluğu bırakman lazım, sen şu küfrü bırakman lazım diye kendisine inen Kur'an'ı insanlara duyurup Kur'an'la insanların hayatını yargılayıp sorgulamaya başlayınca dediler ki sen delisin. Peki Allah ne dedi? Kalem suresinde cevabı Allah şöyle verdi. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Ey peygamberim, Rabbinin nimeti sayesinde sen deli değilsin, sen mecnun değilsin. Allah'ın hangi nimeti? Kur'an nimeti, vahiy nimeti. Çünkü zaten Kur'an kendisine inmeye başladıktan sonra deli demişlerdi ya. Bakın Allah da diyor ki benim sana indirdiğim bu Kur'an'la ey peygamberim sen kesinlikle deli değilsin, sen mecnun değilsin. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. O zaman bu bizim için de bir tescildir. Eğer bizler şu anda Kur'an'la hareket edersek, yani yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı Kur'an kaynaklı yapar ve yapmazsak, Kur'an istikametinde bir hayat yaşarsak, eğer Kur'an'ı öğrenmeye ve çevremizi anlatmaya başlarsak, Allah'ın zikrini insanların gündemine indirgemeye, Allah'ın kitabıyla insanların hayatlarını sorgulamaya başlarsak, bize de deli diyecekler. Deli bu be. Ne anlar bu kitaptan? Ne anlar bu Allah'ın meramından? Bu kitabı ancak büyük zatlar anlar. Sen ne anlarsın diye bize de deli diyecekler. Eğer biz de Kur'an'ı öğrenir ve Kur'an'ı insanlara duyurmaya başlarsak, Kur'an'la hem kendi hayatımızı hem de çevremizdeki insanların hayatını sorgulamaya başlarsak, kesinlikle bilelim ki bize de deli diyecekler. Eğer Allah'ın istediği bir hayatı yaşar, Allah'ın istediği hayatı yaşarken, mesela reklama para yatırmazsak, yığınlarla para kazanabileceğimiz bir alışverişte faiz kokusu var diye elimizin tersiyle o alışverişi iti verirsek, Kur'an öğreneceğiz, sünnet öğreneceğiz diye bir Müslüman kardeşimizi uyarmaya gideceğiz, ona iki ayet, iki hadis anlatacağız diye eğer iki gün, üç gün dükkanımızı kapalı tutuversek, bize de deli derler. Deli bu be. Aklı başında yok bunun. Hadis öğreneceğim diye, ayet öğreneceğim diye, el aleme İslam duyuracağım diye dükkanını kapalı tutuyor. Bu adam olmaz. Bu bakan olamaz. Bu dekan olamaz. Bu hiçbir nane olamaz. Müşterinin karşısında eğilmedikçe, müşterinin karşısında tabasmus içine girmedikçe, reklama para yatırmadıkça, bu adam böylece dükkanını kapalı tuttukça bunun sonu güdük, bunun sonu iflas, çok yakınca, çok yakında bu sıfırı tüketecek. Peygamber aleyhisselama da ebter diyenler bunun için diyordu, bunun sonu yok, bunun sonu iflas, bu adam olmaz, bu hiçbir yere varamaz demeye çalışıyorlardı. Bir tek örnek daha vereyim. İmam Hatip'te talebeyken bir arkadaşımız vardı. İstanbul'da uzaktan bir akrabası vefat etmiş, o günün şartlarında zannediyorum 5 milyar civarında bir miras düşüyordu bu arkadaşa. Baktı Kur'an'a, düzenin kanunlarına göre bu miras bana düşüyor ama Rabbimin yasalarına göre, Allah'ın kitabına göre bu miras bana düşmüyor diye elinin tersiyle hak etmediği o mirası itiverdi. Bütün arkadaşları, İmam Hatip'teki bütün hocaları dahil enayi bu be dediler. Enayi bu. Ağzının tadını bilmiyor. Şu kadar parayı tepi verdi. Desinler. Eğer bugün biz de Kur'an'a göre hareket edecek olursak, hareket tarzımızı Kur'an'la belirleme çabası içine girecek olursak, kesinlikle bilelim ki bize de deli diyecekler ama şu az evvel okuduğum Allah tescili bizim için de geçerlidir. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Ey Müslüman, sen benim nimetimle hareket ettiğin sürece, benim kitabımla hareket ettiğin sürece kesinlikle bilesin ki sen mecnun değilsin, sen deli değilsin. Bu bizim için de bir tescildir. Ama eğer hareket noktamız Kur'an değil de başka şeylerle hareket ediyorsak her an deli olduğumuzdan şüphe edebiliriz. Acaba bu bilgiler cinlerden mi geliyor? Acaba ben cinlere mi karıştım? Şu sözleri ben ne adına, kim adına söyledim? Eğer Kur'an'a dayanmıyorsa sözlerimiz, eğer Kur'an'a dayanmıyorsa amellerimiz, hareketlerimiz her an kendimizden şüphe edebiliriz. Bakın diyorlar ki, ey kendisine zikir indirilen kişi, sen delisin, sen mecnunsun. Hemen hemen Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün peygamberler hakkında söylenmiş bir sözdür bu. Bütün peygamberlere deli dediler ama diyenler kendileri de inanmadı. Eğer gerçekten Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir deli ise piyasada bir sürü deli var dolaşıyor. Bırakın o delilerden bir deli olarak o da dolaşsın. Niye korkuyorsunuz? Aman onun okuduğu Kur'an insanların kulağına gitmesin diye. Aman insanlar onunla iletişim kurmasın diye. Niye insanlarla onun arasına perdeler ya da kaleler örmeye çalışıyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Bu telaşınız ne? Deli ise eğer bırakın piyasada dolaşan bir sürü deliden birisi olarak o da dolaşsın. Mecnun dediler, piyasada bir sürü mecnun var. Şair dediler, piyasada bir sürü şair var. Bırakın o şairlerden birisi olarak Muhammed Aleyhisselam da geçsin dolaşsın. Hangi şairin arkasına bu kadar insan takılmış? Hangi delinin arkasına bu kadar cemaat oluşmuş? Hangi şair, hangi deli, hangi sihirbaz bir toplumu değiştirme gücünü elde etmiş, bir devleti yıkabilecek gücü elde etmiş? Ha, onlar da biliyorlar ki o deli değil, onlar da biliyorlar ki o şair değil, o mecnun değil. Ama insanların gözünde onu mahkûs etmek için, aman insanlar onunla iletişim kurmasınlar diye davetçiyi böylece insanların gözünde bitirmeye çalışıyorlar. Sonra da diyorlar ki bakın, لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ. Yok eğer gerçekten ey Muhammed sen sadıklardansan, sen doğrulardan, elçilerden yani peygamberlerdensen, o zaman şu melekleri bize getirmeli değil misin? Şu sana vahiy getirdiğini iddia ettiğin meleği bir de biz görsek olmaz mı? Şu bizi tehdit edip durduğun azabı getirecek melekleri bir de biz görsek, o melekler ne zaman gelecekse bir gelseler de biz de bir de biz görsek olmaz mı? Bakın Allah diyor ki, cevabı hep Allah veriyor. Ma nunazzilul melaikete, biz melekleri indirmeyiz illa bil hakkı, ancak hak ile indiririz. Melekleri biz ancak haklı olarak indiririz. Gerektiği zaman indiririz. Ya da melekleri biz hakkı ikame etmek için, batıllar karşısında hakkı galip getirmek için indiririz. Ya da biz melekleri vahiy getirmek için indiririz. Risalet için indiririz. Bir sonuncusu da biz melekleri bir toplumu helak etmek için indiririz. وَمَا كَانُوا اِذَنْ مُنْظَر۪ينَ. Ama bir kere melekler indi mi? Gayip olan melekler bir kere sizin gözünüzde şahit oldu mu, meşhut oldu mu? Artık size göz açtırılmaz, size tevbe fırsatı verilmez. Melekler gelir de hala şu inkarınızı, şu küfrünüzü sürdürürseniz artık yeryüzünde yaşama şansınız biter. Bir anda Allah defterinizi dürer. Ne oluyor ey hainler? Helakınıza davetiye mi çıkarıyorsunuz? Helakınıza davetiye mi çıkarıyorsunuz? Yani yok oluşunuzu, defterinizin dürülmesini mi istiyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah size melek göndermediyse kesinlikle sizi bu dünyada yaşatmak istiyor, size tevbe şansı bırakıyor, size mühlet tanıyor, zaman veriyor. Belki dönersiniz diye, belki pişman olur da Allah'a kulluğa dönersiniz diye size fırsat tanıyor. Melekler geldi mi artık imanın konusu olmaktan çıkar. Bakın dünyaya inanın denmez. Niye? Zaten dünyayı görüyoruz. Dağlara inanın denmez. Zaten dağları görüyoruz. Görülen bir şeye iman istenmez ama cennete inanın denir, görmüyoruz. Meleklere inanın denir, görmüyoruz. Allah'a iman edin denir, görmüyoruz. Bakın bir şey ayan beyan açıkça görünüp bilindiği zaman artık o konuda iman da biter, tevbe de biter. İşte melekler geldiği zaman Allah sizin defterinizi dürer. Gerçi bu isteklerini de yerine getirecek Allah. Bu ayetlerin gelişinden birkaç yıl sonra Allah'ın Resulü Medine'ye hicret buyuracak. Orada bir güç oluşturacak, devletini kuracak. Aynı müşrikler Peygamber Aleyhisselam'ı ve beraberindeki bir avuç Müslümanı Medine'de de rahat bırakmayacaklar. Bir savaş gerçekleşecek, Bedir Savaşı. 1000 meleği Allah, 1000 şanlı, nişanlı meleği, eli kılıçlı meleği Allah Bedir'de kafirlerin karşısına çıkaracak. Onların defterlerini zaten dürecek. Allah bakın cevap veriyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz ki zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Zikir Kur'an'dır. Allah diyor ki Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Zikir Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. O peygamberi biz görevlendirdik. Hayattayken şahsını, vefatından sonra da sünnetini, anlayışını koruyacak olan, dimdik kıyamete kadar ezilip bozulmadan ayakta tutacak olan biziz. Zikir İslam'dır. Allah'ın gönderdiği şeriattır. Allah'ın gönderdiği hayat programıdır. Öyleyse İslam'ı, hayat programını biz gönderdik ve kıyamete kadar onu koruyacak olan da biziz. Elhamdülillah ki bir yasa olarak Allah kitabını, peygamberini ve onun sünnetini, dinini korumayı bizzat kendi üzerine almıştır. Kıyamete kadar hiçbir kimse Kur'an'ı ezip bozamayacak. Kıyamete kadar Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini, anlayışını hiç kimseye ezdirip bozdurmayacak. Kıyamete kadar dinini çok net ve açık bir biçimde, bozulmamış, tefessüh etmemiş bir biçimde kıyamete kadar Allah koruyacaktır. Hiç kimse Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremeyecek, Kur'an'ın bir ayetini bile tahrif edemeyecek, Kur'an'ın bir yasasını bile kaldırıp onun yerine ondan daha güzelini ikame edemeyecek, koyamayacak. Bakın Maide suresinin 44. ayeti kerimesinde Rabbimizin anlattığına göre önceki kitapların korumasını bizzat Allah kendi üzerine almamıştır. Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un korumasını Allah kendi üzerine almamıştır. Zaten son kitabın gelişiyle onlar nesh olacak, onların hükmü kaldırılacaktı. Onun için Allah Tevrat'ın da İncil'in de Zebur'un da korunmasını bizzat kendi üzerine almamıştır. İşte Maide suresinin 44. ayetinin beyanıyla Allah diyor ki biz o kitabın korumasını peygamberlerimize ve onların yolunun yolcusu olan rahiplere, ruhbanlara, kendilerini Allah'a kulluğa adamış Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un alimlerine bırakmıştık. Onlardan samimi olanlar Tevrat demode olmasın diye, İncil tahrif olmaktan korunsun diye, Tevrat, İncil ve Zebur gündemde kalsın diye, varlığını sürdürsün diye Allah'ın şanlı elçileri o kitapları okudular, o kitaplarla amel ettiler, o kitapları toplumlarına duyurdular. Rahipler, ruhbanlar da bir dönem o kitapları gündemde tuttular, okudular, duyurdular. Kitapların tahrif olmasını önlediler. Ama öyle bir zaman geldi ki dünyayı ahirete tercih eden, insanların elindekileri Allah'ın elindekilere tercih eden doyumsuz bir takım cıvık din adamları, ruhbanlar, papazlar geldi. Şeytan onlarla kafa kafaya verip Allah'ın kitaplarını tahrif ettirdi. Tevrat'ın içini boşalttırdı şeytan. İncil'in içini boşalttırdı şeytan. Şu anda bir Müslüman, bir Hristiyan dese ki, yahu ben Allah'a kulluk etmek istiyorum. Ben Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Ben cennete gitmek istiyorum. Acaba Rabbim benden nasıl bir kulluk ister diye eline İncil'i alsa, kulluk adına orada bulabileceği hiçbir şey bıraktırmadı şeytan. Tevrat da böyle, Zebur da böyle, İncil de böyle. Tamamen içini boşalttırdı. Sonra Kur'an inmeye başlayınca şeytan dedi ki, insin bakalım. Önceki kitaplara oynadığım oyunun aynısını ben bu son kitaba da oynarım. Kur'an'ın hafızlarına, Kur'an'ın alimlerine de ben bu kitabı tahrif ettiririm. Aynen Tevrat'ın alimlerine, İncil'in alimlerine yaptırdığım işi onlara da yaptırırım diye bekledi, bekledi. Sonra işte Hicr suresinin bu ayeti nazil olunca, İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz ki zikri, Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diye bu kitabın korunmasını kıyamete kadar Allah bizzat kendi üzerine alınca şeytan yüzüstü yere düştü bu ayet inince, beli kırıldı, öyle kahroldu, öyle mahvoldu ki eyvah dedi, eyvah. Demek ki bu son kitap, bir daha kitap gelmeyeceğine göre bu son kitabın korunmasını Allah bizzat kendi üzerine almış. Önceki kitaplara oynadığım oyunun aynısını ben bu kitaba oynayamayacağım. Ben bu kitabı ezdirip bozduramayacağım. İçini boşaltıp tahrif edemeyeceğim dedi. Ama işin acısını söyleyeyim. Kitabı bozamayacağını, kitabı tahrif edemeyeceğini anlayan şeytan bu defa kitabın müntesipleri olan Müslümanların kitaba bakışlarını bozmaya yöneldi ve bu konuda muvaffak oldu. Kitabı bozamayan, bozduramayan şeytan, kitabın müntesibi olan Müslümanların kitaba bakışlarını bozmaya yöneldi ve bu konuda gerçekten de muvaffak oldu. Bakın Müslümanlara nasıl bakıyorlar kitaba? Müslümanlardan çoğunluğu, ben kim, bu kitabı anlamak kim? Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Bu kitabı ancak büyük zatlar anlar. Biz aciz, biz zavallı insanlar, bırakın bu kitabı anlamayı, elimize almaya bile layık değiliz diye ürkekçe bir bakış açısı geliştirdi. Müslümanların çoğunluğu kitaplarından uzak bir hayat yaşıyorlar. Şeytan muvaffak oldu. Müslümanların kimileri, efendim bu kitap mezarlıkta okunur. Ya da Ramazanlarda birilerine hatim indirilir. Ya da kimileri, efendim bu kitap hayatımızda gelinin çeyizine koymak için vardır. Ya da medreselerde Allah korusun, sanki Kur'an Arapçanın dil bilgisi kaidelerinin alıştırma kitabı. Adam okuyor ayeti, müpteda mıdır, fail midir, fiil midir, haber midir? Didik didik didik inceliyor ama o ayette Allah ne diyor? O ayette Allah bizden nasıl bir kulluk istiyor? Zerre kadar ona bakmadan, ona yönelmeden müpteda mıdır, haber midir, fiil midir, fail midir? Sanki Kur'an-ı Kerim medreselerde Arapçanın alıştırma kitabı, dil bilgisi kitabı. Kimileri diyor ki tamam ben bu sureden doçent olurum. Adam o sureyi doçentlik tezinde kullanıyor. Veya ben bu sureden profesör olurum diyor. Bu sure bana işte profesörlük tezimde yardımcı olur diyor. orada kullanıyor Kur'an'ı. Kimileri basmada kullanıyor. Kimileri yazmada, işte lafzatullahları alt alta denk getirmede, kırmızı işaretlerle filan ya da falan ayetler alt alta gelmiş, tevafuk olmuş diye o işlerle meşgul. Kimileri satmakla meşgul, kimileri sırf birilerine anlatmakla meşgul, Allah korusun. Halbuki bu kitabı nasıl anlayalım? Bu kitap eşliğinde gecemizi, gündüzümüzü nasıl değerlendirelim? Bu kitapla dünyamızı nasıl bereketlendirelim? Bu kitapla cenneti nasıl kazanalım? Bu kitabı yeryüzünde nasıl egemen kılalım? Bu kitabı şu coğrafyada nasıl insanların gündemine indirip Kur'an'la düşünen, Kur'an'la yatan, Kur'an'la kalkan, Kur'an'la yürüyen bir toplum, bir gençlik oluşturalım? Bunun derdinde olan insan yok gibi. İşte bakın, Kur'an'ı bozamayacağını anlayan şeytan, önceki kitaplara oynadığı oyunun aynısını bu son kitaba oynayamayacağını anlayan şeytan, Kur'an dimdik şu anda ayakta, bir harfine bile halel gelmemiş ama Kur'an'la ilgilenen insan kalmamış, Müslümanların kitaplarına bakışı bozulmuş. Zaten bir dine, bir kitaba, o kitabın müntesiplerinden daha büyük zulmü kimse yapmamıştır. İşte İncil'in alimleri İncil'i bozmuşlar, Tevrat'ın alimleri Tevrat'ı tahrif etmişler. Neredeyse Allah korusun, şu anda Kur'an'ın alimleri de eğer bunu anlamadan yana, bununla bir hayat yaşamadan yana, bununla iman edip bunu insanlara açık ve net bir biçimde duyurmadan yana bir tavır almazlarsa, Kur'an'ın insanlığın gündemine indirgenmesinden yana bir çabanın, bir gayretin içine girmezlerse, onlar da aynen öncekilerin kendi kitaplarına yaptığını yapıyorlar demektir. Allah bizi böyle bir akıbete düşmekten korusun inşallah. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Şüphesiz ki bu Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ve lekad erselna min qablike fi şiya'il evvelin. Ey peygamberim, senden önceki toplumlarda da biz elçiler gönderdik. Allah'ın Resulü bu ayetlerin geldiği dönemde düşünün, birileri alay etmişler, birileri hakaret etmişler, birileri reddetmişler, birileri işkence etmişler, belki bir köşeye büzüşmüş, kalbi duracak vaziyette, gözleri dolu dolu. Bakın, o ortamda gelen bu ayetler Peygamber Aleyhisselam'a şunları söylüyordu: ey Muhammed, ne oluyor sana? Bir köşeye büzüşmüşsün, kabuğuna çekilmişsin, ne yapayım diye acı acı düşünüyorsun. Bu ortamı ilk defa yaşayan sen değilsin ki, ilk defa alay edilen elçimiz sen değilsin ki, ilk defa işkenceye, yalanlanmaya maruz kalan peygamberimiz sen değilsin ki, senden önce de nice toplumlara elçiler gönderdik, onlar da aynen senin gibi yalanlandılar, onlar da aynen senin gibi alaylara maruz kaldılar, işkencelere maruz kaldılar. Ne oluyor, toparla kendini diye Peygamber Aleyhisselam'ı yeniden hayata döndürmenin, yeniden ona güç, kuvvet, moral kazandırmanın ifadesi olan ayetler bunlar. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Önceki toplumlara hiçbir peygamber gelmedi ki onlar tıpkı şu anda çevrendeki Mekkelilerin sana yaptıkları gibi o elçileri alaya almış, onları maskaraya almış olmasınlar. كَذَٰلِكَ. İşte böylece neslukuhu fi kulubil mujrimin, biz bu Kur'an'ı mücrimlerin, kafirlerin kalplerine kadar sokarız. Peygamberler aracılığıyla peygamberlerin misyonuna sahip çıkan Allah'ın yeryüzündeki davetçilerinin aracılığıyla, müminler aracılığıyla biz bu ayetleri kafirlerin kalplerine kadar duyururuz, kalplerine kadar sokarız. Orada operasyonlar yaparız, onların kalplerindeki küfür ve şirk hücrelerini öldürürüz bu ayetlerle. Ama la yu'minune bihi, onlardan kimileri var ki yine de bu kitaba inanmazlar, bu peygambere iman etmezler. Ya böyledir mana, ya da onlar peygamberlerle alay ettiler ya, peygamberlerle istihza ettiler ya, onların o alaylarını, o istihzalarını, o küfürlerini ve şirklerini kalplerinin vazgeçilmez özelliği yaparız da, kalplerine yerleştiriveririz de, la yu'minune bihi, artık onlar iman edemezler. Ne Kur'an'a iman edebilirler, ne de o elçimize iman edebilirler. Vakat halet sünnetül evvelin, işte öncekilerin sünneti geçti. Bakın öncekiler gelen peygamberlerle alay etmişler. Allah onların alaylarını, onların küfürlerini ve istihzalarını kalplerinin vazgeçilmez özelliği yapıvermiş, kalplerine içirivermiş de sonradan onlar imana yanaşmamışlar. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ, eğer biz onlar için gökten bir kapı açsak, فَضَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُمْ, o kafirler, o müşrikler gökyüzüne yükselseler, لَقَالُوا, derler ki, اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا, bizim gözlerimiz çevrilmiş, bizim gözlerimiz büyülenmiş, بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ, bu Muhammed gerçekten çok büyük bir sihirbazmış, o bizi sihirlemiş, ne yaptığımızı, ne ettiğimizi, ne gördüğümüzü bilemiyoruz derler, yine iman etmezler diyor Rabbimiz. Bakın, önce ne demişlerdi? Ey Muhammed, gerçekten sen doğrulardansan, sadıklardansan, elçilerdensen, hadi şu meleği bize bir göster demişlerdi. Senin sağında solunda bir melek olsun da, ben şahidim ki bu Allah'ın elçisidir diye, o melek senin elçiliğine şehadette bulunsun, biz de sana iman edelim diyorlardı ya. Bakın Allah diyor ki, ey peygamberim, biz gökyüzünden kapılar açıp onları yükseltsek, meleklerin inişini çıkışını seyretseler, yani melekleri bizzat görseler, bu defa yine iman etmezler ve derler ki, bu Muhammed gerçekten büyük bir sihirbazmış, bizi büyüledi, bizler şu anda ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilemeyecek bir durumdayız derler. Öyleyse bu kafirlerin iman etmeyişlerinin sebebi ayetlerin azlığı değil, delillerin yetersizliği değil, ya da o ayetleri kendilerine duyuran peygamberlerin görevindeki eksikliği, kusuru, suistimali değil, bu kafirlerin iman etmeyişlerinin, Allah'a kulluğa yönelmeyişlerinin bir tek sebebi var, o da kuru inat. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, işte ayet mi istiyorsunuz? İşte alın size, yıllarca düşünebileceğiniz, araştırabileceğiniz, inceleyebileceğiniz bir ayet. Biz gökyüzünde burçlar var ettik. Gökyüzünde yıldız kümeleri var ettik. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِر۪ينَ, ve gökyüzünü bakanlar içinde tezyin edip süsledik. Bakın Allah gökyüzünde milyarlarca yıldız yaratmış. Yeryüzündeki kum tanelerinden daha fazla yıldız var gökyüzünde. Üstelik kimileri dünyamızdan milyon kere, milyar kere daha büyük yıldızlar. Niye yaratmış Allah o kadar yıldızı? Bakanlar için gökyüzünü süsleyelim diye. Yani kulların başını kaldırıp baktığı zaman sanatsal zevkini okşasın diye, bedii zevkini okşasın diye, gözüne zinet gelsin diye, gözü gönlü açılsın diye, biz semanın simasını milyarlarca kandillerle, yıldızlarla süsleyiverdik, donatıverdik. Yıldızlarla alakalı İbn Abbas Efendimizin önceki derslerimizin birinde söylediğimi hatırlıyorum ama yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Yıldızlarla alakalı şu üç sözün dışında söz söylemek caiz değildir diyor İbn Abbas Efendimiz. Kur'an'ın ilk müfessiri İbn Abbas Efendimiz yıldızlar hakkında şu üç sözün dışında söz söylemek caiz değildir diyor. Neymiş o? Bir tanesi işte bu ayetin beyanıyla yıldızlar gökyüzünün süsüdür, zinetidir demek caizdir. İkincisi Kur'an'ın başka bir ayetinin beyanıyla Allah diyor ki لِتَهْتَدُوا بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, karanın ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye, yönünüzü tayin edesiniz diye biz o yıldızları yarattık diyor Allah. Demek ki yıldızların ikinci varlık sebebi neymiş? Gecenin, denizin ve karanın karanlıklarında yol bulalım diye, yönümüzü tayin edelim, kıblemizi tayin edelim diye Allah yıldızları yaratmış. Üçüncü söylenecek söz de şuymuş: Vahif ve hafiznaha min kulli şeytanin racim. Bir de levh-i mahfuzu rejmedilmiş, taşlanmış, rahmetten kovulmuş şeytanlardan korumak için Allah yıldızları yaratmış. Nasıl? Diyor ki bakın, yıldızlar şunun için var edilmiş: Allah levh-i mahfuzu, kaderin bilgisini şeytanlardan korumak için yıldızları yaratmış. Şeytanlar birbirlerinin omuzuna basa basa basa gökyüzüne yükselip orada meleklerin konuşmalarından levh-i mahfuz bilgilerini alıp yarına ait, bir gün sonrasına, bir saat sonrasına, bir yıl sonra neler olacak? Levh-i mahfuzdaki o gaybi bilgileri çalıp yerdeki cincilere, cindarlara yetiştirip onları yeryüzünde meşhur edip insanların dinini, imanını, itikadını bozmak, gaybı bozmak, vahyi bozmak isteyen eğer şeytanlar olursa, illa men istereka sem'a fe etba'ahu şihabun mubin, mümkün değil şeytanlar öyle bir bilgiyi alamazlar da eğer bir kulak hırsızlığı yapıp da o meleklerin ifadelerinden ya da kalemin gıcırtısından geleceğe ait, gayba ait bir bilgi kırıntısı alırsa cinlerden, şeytanlardan birisi, hemen bir şihab, bir yıldız atarız. Ya yıldızın bizzat kendisini atarız diyor Allah, ya da yıldızdan bir parça atarız ki onu da aldığı bilgiyi de yarı yolda yakıverir ve biz levh-i mahfuzu kimseye böylece ezdirip bozdurmayız diyor Allah. Evet, yıldızlarla alakalı işte bu üç sözün dışında söz söylemek caiz değildir diyor İbni Abbas Efendimiz. Şimdi söylüyorlar işte onunla yıldızın barışmadı, yıldızımız ayrı gitti, yıldız falı, işte yıldız şöyle, yıldız böyle bir kısım sözler söylüyorlar. Bunlar caiz değildir diyor İbni Abbas Efendimiz. İnşallah bu hafta burada kalalım. Tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.